डोंट थिंक दैट मे सर वो तुम लोग स्टूडेंट को तुम बोलोगे नहीं, मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तुम लोग आंसर नहीं करोगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप एक्सेप्ट वायवा पाया तो वायवा की माफ होगा बट आई यूजुअली डू नॉट गो टू द योर कॉलेज एंड आई यूजुअली गो टू दिस सो आई यूजुअली आस्क वन टाइप ऑफ आंसर है। आई एम इन द फील्ड ऑफ रामदेव बाबा। इट इज एग्जांपल आई एम इन द फील्ड ऑफ are usually following. But what is there in the field? Why don't we say that in Sachin Tendulkar is on playground? I said, good. Yeah, we can say that Sachin Tendulkar is on playground. But playground doesn't suit for that particular time. Why? Suppose you want to generate electric field, कैसे ही हो? इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब अल्टीमेटली क्या चाहिए, तो सपोज माय चार्ज इज स्टेशनरी, कैसे देयर इज अ वोल्टेज, अरे बैटरी क्या रहता है, बैटरी जनरली और वन साइड देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वन साइड देयर इज नेगेटिवली चार्ज, एंड इन बिटवीन दैट टू टर्मिनल आई गेट अ वोल्टेज. सो देयर इज अ व्हेनेवर देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस देयर इज अ वोल्टेज, एंड व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होगा, बट ऑब्वियस व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेस क्या होगा, देयर इज करंट. दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन इज नथिंग बट अ वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इज नथिंग बट अ करंट. सो व्हेन देयर इज अ एक्जिस्टेंस ऑफ वोल्टेज आई कैन से दैट देयर इज अ एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एक प्लग पॉइंट में जनरली प्लग पॉइंट में वोल्टेज आता है, सो कैन आई से दैट देयर इज अ एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट टू पॉजिटिव वायर एंड नेगेटिव वायर. यस और व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट होगा उसमें से देयर इज अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So if we see that units of this electric field and magnetic field, क्या हुआ है? This electric field का general unit is the volt per meter. So if you observe that if I want to generate the electric field, I compulsory required voltage. And what is the unit of magnetic field? That is ampere per meter. That indicates what if I want to generate a magnetic field, I required a current. Now how this electric field is generated? Suppose if I have a charge, stationary charge, positive charge. Now what if it will generate a electric field, and what is the nature of that electric field? It starts at that positive charge and ends at infinity by assuming a negative charge is present at the infinity. So how will it be? And it starts at that particular charge and ends at infinity. Suppose there is a negative charge, what will happen? What will happen? My electric field will start at infinity and it will end at that negative charge. Suppose there is a negative charge. My electric field is at the positive charge and it will get at the negative charge. So can I say that my electric field will always have a defined starting point and defined ending point? That means while we push be on it, my electric field will always start at positive charge and it will always get at the negative charge. What about magnetic field? Suppose if I have a current which is passing through a wire, surrounding that wire we generally get a magnetic field by using the right hand thumb rule. But if thumb indicates the direction of current, remaining finger will indicate the direction of magnetic field. So magnetic field is generated by that remaining finger number S is generated by. So we understand that this is the nature of magnetic field. Now observe this electric field and magnetic field. That means these are the two vectors that we get from this electromagnetic concept. Now what we can conclude? Whether my electric field has a starting point or ending point, that is all. That means we can define my starting point of electric field and my ending point of electric field. But what about magnetic field? Magnetic field always comes in the circular path. That means you cannot define in the where what is my magnetic field the starting point and what is my magnetic field the end point. But the basically there are two kinds of vector. As per mathematics, there are two kinds of vector. One vector is basically a discrete vector. Discrete vector in the sense what is an open vector. So we can define starting point and ending point. Whether my closed path of electric field is possible? Think and answer. Whether my electric field will form a closed path? When I start with the electric field, positive charge. End with the electric field, that is negative charge. मतलब क्लोज होने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी उधर होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट भी उधर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी उधर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज भी उधर होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ एंटर होता है और न्यूट्रल पार्टिकल बनेगा. न्यूट्रल पार्टिकल मतलब उधर चार्ज रहेगा क्या? नहीं रहेगा. चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अरे नहीं रहेगा. दैट इंडिकेट व्हाट माय इलेक्ट्रिक फील्ड विल नेवर फॉर्म्स अ क्लोज पाथ, इट विल ऑलवेज क्रिएट्स अ ओपन पाथ. दैट मींस इट विल स्टार्ट एट समवेयर एंड इट विल एंड एट समवेयर. But what about magnetic field? But magnetic field always comes in the closed path. That means it is compulsory closed. So I can say that this will be nothing but my open vector or discrete vector. Whereas this magnetic field is basically a closed vector. टेक्निकली हम लोग वो डब्ल्यूटीपी में इरोटेशनल और रोटेशनल करके पढ़ा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इरोटेशनल वेक्टर व्हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेशनल। दोनों में हॉरिजॉन्टली रिपोर्ट किए बाय मैग्नेटिक वेक्टर, तो एक ही क्लास में पता चलेगा मैक्सवेल की इक्वेशन का मैक्सवेल क्या मैं नोट कर रहा हूँ change. And both are change, both are derivative, so both are change. Now this divergence is basically nothing but a finding the open property of vector. Now it will ask the vector whether the vector is open or not, or irrotational or not. So now suppose if I want to find out irrotational property of vector, I usually apply the divergence practically. ये ओपन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके दे रहा है, ये क्या करके देगा? क्लोज प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके देगा। दैट मींस दिस कर्ल विल आस्क माय वेक्टर व्हेदर माय वेक्टर इज क्लोज और नॉट। तो कांसेप्ट इज व्हाट, सपोज इफ आई अप्लाई डाइवर्जेंस ऑन ओपन वेक्टर, आई मतलब मेरा वेक्टर भी ओपन है एंड मेरा डाइवर्जेंस क्या फाइंड आउट करके देगा? ओपन। दैट मींस बोथ आर सैटिस्फाइंग। इन दैट कंडीशन माय आंसर विल बी नॉन जीरो। समझना है, मतलब ओपन प्रॉपर्टी ऑफ ओपन वेक्टर विल बी नॉन जीरो आंसर, बट यही में डाइवर्जेंस क्लोज वेक्टर पे ज्यादा रहा हो तो मैं आंसर विल बी परफेक्टली जीरो। समझना है क्या? उधर उल्टा, कर्ल ऑफ एनी ओपन ओपन वेक्टर विल बी अगेंस्ट जीरो, व्हेयरएज कर्ल ऑफ एनी क्लोज वेक्टर विल बी नॉन जीरो। समझना है? So we have a two fields, that is electric field and magnetic field, one is closed, one is open, and we have a two operators to solve that electric field and magnetic field, that is divergence and curl. In the group combined, we have the equation related. So, and that char combination is basically referred as a Maxwell's equation. Okay, so we will go one by one, okay, one by one. Now, I take the divergence and try to combine with what? Electric field. So, what is the divergence of electric field? As per basic concept, answer kya na chahiye? Divergence means what? I am finding which property? I open property. My electric field is what? Open vector, that means both are satisfied. That means the answer should be 0 or non 0. Non 0 and that non 0 answer. Is nothing but a volume charge density divided by epsilon. Matlab this says that divergence of electric field is rho v by epsilon. What is this rho v basically? It is a charge density. What is charge? Is a scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity. So whether I am getting the same mathematics satisfaction, the divergence of any answer should be scalar quantity. Whether I scalar quantity, that means this is nothing but this first Maxwell equation is nothing but a bell dot of E r, that is nothing but a charge. Okay, that means if I take the divergence of electric field, I should get what? And I should get what? What is the right hand side? That is nothing but a charge. So this is the relationship between the electric field and charge. So if I get divergence of electric field, I get a charge. Now we will go to the integration charge. Integration can one side. Surface integral, so one side I will write surface integral of what? Quantity kya here? Electric field, kinti ye surface integral ka ds, ye side kya hai? Wo side kya hai? Volume integral of rho v divided by epsilon into what? T. Now, abhi iska meaning dekho kya hai? What is the integral ka meaning? Integration ka matlab hai. Add करके देगा, one side adding what? Electric field बराबर over what? अरे surface, this is closed surface या open surface? अरे closed surface, that is one side I am adding electric field over closed surface. That has to be equal to what? What is there in the other side? अरे charge. मतलब क्या ये indicate इसका statement कैसा आएगा? Electric field यानी over closed surface. वैसे ही सिग्नल रेडिएट करना चालू करता है क्या? नहीं, उसको चालू करना पड़ता है। दैट मींस आई नीड टू प्रोवाइड दिस एक्साइटेशन। व्हेनेवर देयर इज एक्साइटेशन direction of that Wi-Fi spot, it will start generating more radiation. Yes or no? What is that radiation? Magnetic field. So ये जो integral format है, that is already discovered by the Gauss. This is ultimately nothing but the Gauss law. So the first Maxwell's equation is nothing but what? It's ultimately nothing but the Gauss law. So there is no difference between my first Maxwell's equation and Gauss law. So this is a practical example. Suppose मैंने अभी इसको बोला कि बाहर सन सन है या नहीं है predict कर, क्या होगा? दिन हुआ कैसे समझना है तुम लोग थोड़ी सूरज देखने जाते हैं अभी सूरज उतर आएगा तो दिन चालू हो जाएगा ऐसे नहीं करते ना That indicate what? I can only sense the radiation and by sensing that radiation I can conclude about the sun. बराबर मतलब मैं sunlight sense करूँगा and from that sunlight I can conclude about the sun. But what happens mathematically here? Now what is there at the right hand side? Left hand side vector है format की normal format है. अरे vector format है. वो vector format convert हो रहा है किसके लिए? Scalar में हो रहा है. मतलब इसका meaning क्या है? सन है या नहीं है वो बता सकता है कि दैट मींस देयर इज अ सन और नॉट बट कैन यू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सन आर कैन यू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सन नो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस गॉस लॉ दैट मींस यू कैन ओनली से द रेडिएशन बाय सेंसिंग दैट रेडिएशन यू कैन कंक्लूड अबाउट देयर इज अ चार्ज और नॉट समझता है बट यू कैन नॉट कंक्लूड अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज समझना है ओके मतलब क्या है तुम लोग जनरली देखते हो ओके इसका अगर सामने सामने है कोई ऐसे रहता है क्या मतलब एक वीडियो के सामने दूसरा वीडियो आपसे कहता हूँ लाइक और मजा ऐसे किसका घर ऐसे एक वीडियो के सामने तो सबको सामने सामने वीडियो वाला घर है और तुम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि सामने वाले वीडियो में कोई है या नहीं मतलब सामने वाले घर में कोई है या नहीं कैसे कंक्लूड करोगे क्या क्या तो सपोज मेरे ट्रांसमीटर को कोई रूम में पैक किया, वेदर भी मेटर रेडिएशन आता है आउटसाइड, अरे वेदर भी मेटर रेडिएशन आता है, आई एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर कंटीन्यूअसली आई एम स्पीकिंग, सो वेदर भी मेटर रेडिएशन आउटसाइड, यस रेडिएशन है मतलब उधर अंदर चार्ज है क्या, यस दैट मींस सर विल बी एक्टिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी रेडिएटिंग एंड पॉजिटिव चार्ज देखा था ना, दिस विल बी रेडिएटिंग इन द एवरी डायरेक्शन, ओके सो आई एम एक्टिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, सो वेदर ट्रांसमीटर हैज अ नॉन जीरो चार्ज, whether transmitter has a non-zero charge, yes, but transmitter acts as a positive charge. यही system उल्टा किया, receiver को अंदर डाला और transmitter को बाहर डाला, receiver बाहर अंदर से बात सुन सकता है कि सर आ रहे या नहीं आ रहे, क्या नहीं, मेरा बाहर से आवाज अंदर आएगा और अंदर वाला कंप्यूटर कर सकता है कि अभी सर आ रहे हैं, अरे yes or no, yes, मतलब कहना चाहिए था कि receiver is acting as a negative charge. इसलिए तो वो रेडिएशन सेंस कर रहा है, समझ में आ रहा है, सो वेदर रिसीवर हैज अ नेगेटिव चार्जेस और रिसीवर हैज अ चार्जेस, वी आर अबाउट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वेदर रिसीवर हैज अ चार्जेस, यस मतलब रिसीवर आल्सो हैज अ चार्जेस, मतलब ट्रांसमीटर आल्सो हैज अ चार्जेस एंड रिसीवर आल्सो हैज अ चार्जेस, नाउ बच क्या गया, देयर इज अ थर्ड कंपोनेंट इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, व्हाट इज देयर, आई मीडियम है, चैनल है, नाउ सपोज ट्रांसमीटर ने भी बोलना बंद किया बराबर, रिसीवर ने भी सुनना बंद किया, क्या बचेगा, एक डम चैनल बचेगा, वो डम चैनल में कुछ रेडिएशन रहेगा, अरे मैंने बोलना बंद किया, तुम लोग ने सुनना बंद किया, एक चैनल बच गया अंदर बीच में, उधर भी कुछ रेडिएशन रहेगा क्या, साउंड रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बट प्रैक्टिकली इज इम्पॉसिबल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी देयर इज अ रिडंडेंट साउंड इन दिस पर्टिकुलर चैनल, आई एम नॉट इन दैट, अरे नॉइज, मतलब सपोज मैंने बॉस का चैनल के ऊपर लगाया बराबर और मेरे को नॉन जीरो चार्जेस मिले दैट इंडिकेट व्हाट, और नॉन जीरो रेडिएशन मिला दैट इंडिकेट व्हाट, और देयर इज नॉइज, इफ आई गेट अ परफेक्टली जीरो रेडिएशन दैट इंडिकेट व्हाट, और नॉइज बेस्ड चैनल बराबर, व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस बॉस फर्स्ट एक्चुअल सिचुएशन, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द नॉइज रेडिएशन, नाउ एनी डिसएडवांटेज क्या होगा बॉस लॉ का, तो what will be the second combination? I'll use divergence as an operator, but now I have to apply that same divergence on my another field. What is my other field divergence but a magnetic field, and I try to operate my divergence on magnetic field. Yeah, I get it to the dot of H bar. Yeah, the same way. I am finding open property in closed vector. So I should get what? 0, so what is the dot of H bar the answer? That is what of is 0. In integral format, one side is which integral? Then surface integral, so I write that surface integral of what? H bar, then surface integral ka ds bar barabar has to be equal to what? 0. So what this matlab statement wise says that integral means addition. Addition of what? Magnetic field. Over what? Closed surface. That has to be what? 0. Samajh mein aaya? But iska meaning kya hona chahiye? Suppose magnet there, magnet. मैग्नेट का क्या रहता है बेसिकली देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बराबर मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड चालू होता है नॉर्थ पोल के ऊपर पता है ना एंड एंड्स एट साउथ पोल ये सब कुछ मैग्नेटिक क्लोज सरफेस ऑफ स्फीयर में पैक किया और एक स्फीयर में पैक किया और बाहर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव किया अंदर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव किया क्या होगा कितने मैग्नेटिक फील्ड ये केस में बाहर आ रहा है दो प्लस टू काउंट व्हिच इज गोइंग आउटसाइड अगेन ओवर दैट सरफेस को घूम के मैग्नेटिक फील्ड वही सरफेस पे वापस आएगा बिकॉज मेरा अगेन साउथ पोल उसके अंदर ही है तो कितने मैग्नेटिक फील्ड वापस घूम के आए अगेन ये प्लस टू और ये माइनस टू क्या होगा टोटल एडिशन इट विल बी जीरो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस एक डायवर्जेंस क्या फाइंड आउट करके देता है मतलब एक साइड क्या बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोनोपोल एक्सिस दूसरे साइड क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मोनोपोल लेवर है। तो कैन आई से दैट मोनोपोल प्रॉपर्टी कैन बी फाउंड आउट बाय द डाइवर्जेंस, मतलब प्रैक्टिकली मैं डाइवर्जेंस अप्लाई कर रहा हूं, मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं, वो सेपरेट आउट होता है या नहीं होता है वो फाइंड आउट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली डाइवर्जेंस फाइंड आउट द सेपरेशन और मोनोपोल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ये किधर पता चलता है, इधर देखो दीवारी में दर्जी लगा है, हर दीवारी में मीटर, देन वोल्ट्स पर मीटर इनटू मीटर मीटर का मतलब बस क्या है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वोल्टेज वोल्टेज को क्या कहते हैं आगे क्या होता है इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन मतलब क्या ऐड करना वोल्टेज को किधर भी ऐड किया क्या है ये वाला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन वो लाइन में से क्लोज है या ओपन है वोल्टेज का क्लोज पार डब्ल्यू जीरो कौन बोलता है अरे किरचॉफ बोलता है दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ और से दैट सम ऑफ वोल्टेजेस इन द क्लोज पार हैज टू बी जीरो दिस लॉ इज बेसिकली को बोलते हैं दिस लॉ इज बेसिकली नथिंग बट किरचॉफ मतलब there is no constraint of time in this particular diagram but suppose wahi charge mein ac charge deta hu and wahi charge mein ac charge deta hu matlab for some amount of time it is positive charge and for again some amount of time it will be negative charge matlab jab ye positive charge rahega can I say that this behaves as a positive charge so uske electric field baki na jayega are bahar jayega and you are electric charge that particular charge will try to go towards infinity बट आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम वही सेम चार्ज नेगेटिव चार्ज होने वाला है मतलब जितना उसने पॉजिटिव चार्ज में बाहर फेंका था वही वो नेगेटिव चार्ज में क्या करके लेगा सिंक करके लेगा मतलब क्या होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसने पॉजिटिव साइकिल के लिए भेजा था बाहर वही पॉजिटिव साइकिल का इलेक्ट्रिक फील्ड वो नेगेटिव साइकिल के लिए क्या करेगा अरे सिंक करके लेगा वही सेम पॉइंट पे अभी ऑब्जर्व करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर रहा है और ये कंडीशन में देखो वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म से क्लोज पर आई यस और नो यस मतलब फैराडे ने उसको चैलेंज किया क्या व्हेनेवर देयर इज अ नो एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम अरे व्हेनेवर देयर इज अ नो एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम आई कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीटली ओपन वेक्टर इट गोस स्टार्ट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट एंड समवेयर एल्स बराबर बट व्हेनेवर टाइम इज प्रेजेंट इन द सिस्टम माय इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स अ क्लोज पर That indicate what? This equation becomes inconsistent under time. By under time, matlab whenever there is a presence of frequency or whenever there is a presence of time, this equation has to be a non-zero answer. अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब whenever presence of time, this equation has to be a non-zero answer, and that non-zero answer is found by your Faraday. That means this Clavier group ने challenge किया by Faraday. बराबर एंड दैट नॉन जीरो आंसर इज फाउंड बाय द फैराडे एंड दैट नॉन जीरो आंसर इज माइनस म्यू टाइम्स लॉ 2 एच बार बाय 2 टी वी 2 ये समझ में आया मतलब व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टाइम दिस डेरिवेटिव विल बिकम नॉन जीरो और जीरो और सिस्टम में कोई भी फंक्शन में टाइम रहेगा टाइम का डेरिवेटिव लोगे तो फिर से आंसर नॉन जीरो आएगा तो दैट टाइम दिस डेरिवेटिव विल बी नॉन जीरो This becomes what? This nothing but a fact. Okay. So tell me, KVL कभी possible? अंडर विच कंडीशन अंडर डीसी कंडीशन इम्पॉसिबल है. सपोज इफ आई इंट्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अरे सपोज इफ आई इंट्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दैट थ्योरी विल बिकम इनकंसिस्टेंट एंड इट विल टेंड्स टुवर्ड फॉर अरे पैरेलल का ओके. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इसलिए देखो माइक्रोवेव और हायर फ्रीक्वेंसी के साइड हम लोग केवीएल नहीं लगा दैट केवीएल फेज क्यों बिकॉज़ दैट हायर फ्रीक्वेंसी साइड इट गोस टुवर्ड्स व्हाट पैरेलल लॉ एंड दैट व्हाट पैरेलल लॉ सेज दैट एट हायर फ्रीक्वेंसी बाय क्लोज टू वोल्टेज विल नॉट बी इक्वल टू व्हाट जीरो इट विल बी ऑलवेज तो इसलिए मैं हायर फ्रीक्वेंसी इसलिए ये फ्रीक्वेंसी भी देखो लो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज है. ये 50 हर्ट्ज क्यों है? बिकॉज़ इफ आई टेंड्स टुवर्ड्स लो फ्रीक्वेंसी आई कैन परफेक्टली से दैट देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ केवीएल दैट मींस यू कैन से दैट माय क्लोज टू वोल्टेज विल बी जीरो बट व्हेनेवर देयर इज अ फ्रीक्वेंसी बी गोस टुवर्ड हायर साइड दैट मींस योर मोबाइल के अंदर तुम लोग केवीएल लगा के ट्राई करोगे तो इट बिकम पे व्हाई बिकॉज़ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट. तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है? सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है बराबर एक डीसी नेटवर्क है और एक रेजिस्टर है. इसमें क्या होगा? जितना ये वोल्टेज जनरेट करेगा उतना ये वोल्टेज है. और ऐसे ही बोलते ना तुम लोग मतलब क्या है? सोर्स वोल्टेज प्लस लोड वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू और जीरो. और ऐसे करते ना तुम लोग ओके. बट यही सेम नेटवर्क सपोज मेरे मैग्नेट के ऊपर रखा और यही सेम नेटवर्क मैग्नेट के ऊपर रखा तो क्या होगा? यही सेम देखो मैग्नेट के ऊपर रखा क्या होगा? कैसे ना देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यस एंड सपोज इफ देयर इज अ चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड दिस पार्ट विल बिकम व्हाट नॉन जीरो. तो कैसे से दैट केवीएल में एक एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड करना चालू हो जाएगा दैट मींस आई कैन से दैट दिस मैग्नेट विल क्रिएट सम एक्स्ट्रा रिडंडेंट वोल्टेज इनसाइड ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड दैट विल क्रिएट टू बिकम अ रेजिस्टेंस. And this principle is basically called as induction. And what is that induction here? Whenever there is a magnetic field, which is time dependent, again kya hai? Magnetic field, time dependent, wo pass kisse ho raha hai? Surface se pass ho raha hai. Matlab koi bhi magnet, time dependent magnetic field, surface se pass ho raha hai. It will generate what? Electric field. Ye wala, ye wala kya hai? Voltage. Voltage. और मोटर में क्या होता है it will generate change the what magnetic field depending upon that magnetic field so voltage hota hai aur voltage kya fan ke motor ko to kya ho jata hai rotate hone lagta hai because of magnetic field so what is the application of this that is motor will go generate ek concept ho gaya hai kya so this is not non zero and ye upar wala part is not non zero So what will the answer? That's minus 2 times the lowest power. कॉम्बिनेशन तो व्हाट विल बी द लास्ट कॉम्बिनेशन आई टेक अ मैग्नेटिक फील्ड एंड आई ट्राई टू कंबाइन इट टू वन गुड टेल मी द आंसर JC is 1 plus J2 is 1. The answer will be non-zero or zero? Non-zero because I am finding closed property in a closed vector and that is nothing but a non-zero answer and that non-zero answer is nothing but a sigma times of E bar that is conduction current. I know that there is something called a conduction current and this is the instrument. You know that, but this is really the answer that I have already done. So this conduction current is only possible in the DC condition because it is a Ohm's law only. Right? Either the X side voltage or X side current and is related to the normal constant. That's what is called as a Ohm's law. So under DC condition, it is only a conduction current. But under AC condition, there is one more part attached that is the displacement current. And what is the displacement current? That is rho E bar divided by rho B. So I will not write this integral format. Integral format say anything. That is line integral of h bar dot dl bar equal to our surface integral of sigma times of e bar plus epsilon to e bar by rho t into dl. Okay, now this is basically called as a Ampere. Okay, this is the application थोड़ी देर के बाद बता दो. Okay, अभी तक लिखिए आपको थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दो. Then start. ये सिखाया है क्या? हाँ, कॉलेज में सिखाया है क्या? नहीं सिखाया था, नहीं ना। इलाव की तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे तो ये बैठे हुए एक पता नहीं पानी कैसे लो देखा तुम्हारे यहाँ पर डिस्कस दिस लास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन ओके तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है लास्ट इक्वेशन व्हाट इज लास्ट इक्वेशन सेज दैट क्या है दैट इज डेल्टा ऑफ एफ बार क्या है सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ ई बार बराबर दैट मींस देयर आर टू पार्ट्स एसोसिएटेड विद दिस आंसर बराबर मतलब वन इज एसोसिएटेड विद द सिग्मा अनदर इज एसोसिएटेड विद द एप्सिलॉन ई बार दैट जे ओमेगा एप्सिलॉन This real part of this equation is basically called as the conduction current. You know this, right? This is basically called as a conduction current. Whereas this particular part is basically called as a displacement current. ऐसे कभी सुना है? अरे सब लोग. Yes. Now इसमें displacement current, conduction current क्यों बोलते हैं? भाई इसका phasor format देखिए. Now what is there? Integral format में ये क्या था? कहना चाहिए था one side. This nothing but a line integral of h bar dot dl bar. ऐसे था. मतलब क्या है? Line integral of h bar. मतलब क्या? H into dl क्या आएगा? अरे h into dl क्या आएगा? H का unit ampere per meter. Dl का unit meter. Ampere per meter into meter. मीटर मीटर में गेट कैंसिल हो अल्टीमेटली ये इक्वेशन का आंसर क्या आएगा और करंट क्या आएगा मतलब कैसे दिस इक्वेशन का टोटल आंसर इज अल्टीमेटली नथिंग बट व्हाट अरे करंट ओनली तो मैं डेल क्रॉस ऑफ एक्स ले रहा हूं सो अल्टीमेट आई एम फाइंडिंग करंट इसकी ये करंट बोलते हैं इसको कंडक्शन करंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब क्या होगा दिस एवरी करंट सो जनरल कांसेप्ट इज व्हाट एवरी करंट विल हैव complex quantity and it will indicate what it has a real part and it will indicate it has a imaginary part. Now suppose my current a direction is there. Suppose my current a direction is there. Can I say that this current will split down into two currents? The displacement current and conduction current. Displacement current, conduction current means what? Real part. Real part means what? Which direction the current will go? Which direction the whole part will go? Generate. So I can say that this is nothing but a सिग्मा टाइम्स ऑफ ई बार व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कैन आई से दैट इट इज ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ ई बार बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी जे इनकॉर्पोरेट किया एज अ 90 डिग्री मतलब एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सेज दैट कोई भी करंट अप्लाई करो दैट करंट विल स्प्लिट डाउन इनटू टू पार्ट वन गोस इनटू द रियल पार्ट दैट इज नथिंग बट अ कंडक्शन करंट एंड वन गोस इनटू ऑर्थोगोनल मैनर दैट इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट समझता है इसके ऊपर ये कांसेप्ट समझ पाया इसके ऊपर ही तुम लोग का एक एप्लीकेशन है बदल ना व्हाट इज तुम लोग ने कंपोनेंट पढ़ा है कैपेसिटर व्हाट इज कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर अरे वो चार्ज स्टोर करता है आई नो बट व्हाट इज कैपेसिटर अरेंजमेंट क्या है दो पैरेलल प्लेट है मतलब मैं डायग्राम में और मैकेनिक्स में अगर मैं सोचते जाऊं तो दिस आर द टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डायलेट डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या हवा नहीं तो कुछ तो माइका रहेगा वेदर इट इज इंसुलेटर और कंडक्टर इंसुलेटर सो प्रैक्टिकली देखने जाऊंगा वी हैव अ टू प्लेट्स एंड दैट टू प्लेट्स इज बेसिकली सेपरेटेड बाय व्हाट अरे इंसुलेटर बराबर इंसुलेटर मतलब क्या उसका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जीरो सो आई कैन सी दैट व्हाट इज सिग्मा का वैल्यू फॉर दैट इंसुलेटर अरे जीरो मतलब सिग्मा इक्वल टू जीरो होगा अभी क्या होगा सपोज मैंने करंट उसको अप्लाई किया ये करंट इधर से अंदर आएगा अरे करंट इधर से अंदर आएगा ये करंट प्लेट ऐसे स्प्रेड होगा अरे मतलब वो चार्जेस ऐसे स्प्रेड हो गए बराबर अभी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होता है एवरी करंट विल स्प्रेड आउट इन होमनी पार्ट अरे टू पार्ट्स मतलब उसका कंडक्शन करंट रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। कंडक्शन करंट रहेगा कैसे? इन फेज इन क्या करंट, सो यू कैन सी दैट माय कंडक्शन करंट गोस इन दिस पर्टिकुलर मैनर। अरे यार डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जाएगा? अरे परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब जेसी का ही परपेंडिकुलर एक्सिस में जाएगा। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? अरे परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, सो माय डिस्प्लेसमेंट विल करंट जनरेटेड लाइक दिस, बराबर ना। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ऐसे जा रहा है, बट जेसी के लिए लोड क्या है? अरे कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लगा क्या दो प्लेट के बीच में? नहीं, लोड क्या है जेसी? फर्स्ट प्लेट के लोड क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर के लिए सिग्मा क्या है? जीरो। इफ सिग्मा गोस टू जीरो कंडक्शन करंट आई विल गोस टू जीरो, सो व्हाट इज द जेसी वैल्यू फॉर दिस कैपेसिटर? इट इज अगेन जीरो। मतलब जो कुछ करंट दोगे that current will ultimately lead to converted into what? And displacement current, मतलब ये displacement current है। Now observe करो, what displacement current का value? What is value of displacement current? I mean, that's omega epsilon omega. And because of that displacement current, your signal jump from the first state to the second state. So in that it is not because of the conduction, it is because of the दोनों वो इंड्यूस होता है आइदर इन द स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय जनरेट व्हाट वी डू आइदर इन द स्टेप अप मैनर और स्टेप डाउन मैनर दैट इलेक्ट्रिकल है बट दैट्स अगेन दैट्स ट्रांसफार्मर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे अब इधर से मैंने सोर्स अप्लाई करता हूं इज देयर एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल मतलब इज देयर एनी वायर गोइंग फ्रॉम द प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड नो सो देयर इज कैन सी दैट देयर इज इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन primary side and secondary side. That means there is no physical current which passes through from the primary side to the secondary side. But क्या होता है? Current इधर रहेगा. Electrical current इधर रहेगा. It's only in the primary. बराबर. इधर से source generate करेगा. ना. Average current through primary कैसे जाएगा? अरे average current through primary कैसे जाएगा? Vertical direction में जाएगा. So I can say that primary current which is going in this particular direction.